Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε και πώς είστε? Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Ειδική καλησπέρα εδώ στο αγαπημένο chat που συζητάει για ενδυματολογικές επιλογές. Είναι η Μαλού για παράδειγμα και προτείνει να μας δίνει. Και της απαντάει ο Βασίλης ο Μύτικας που χειρίζεται το λογαριασμό του The Press Project ότι οι παρουσιαστές της εκπομπής επιμένουν να ντύνονται βαρετά και δεν έχουμε ανάγκη από τέτοιες συμβουλές. Καλησπέρα, Μιζεριονίστας από τον MP Question Beat. Μαρία, γεια σας, θερητικό σύνδρομο είχα πάθει τις μέρες που λείψατε, αν και δεν καταφέρνω πάντα να σας ακούσω ζωντανά. Και επίσης, πάμε να δώσουμε άλλη μια μάχη και να πιέσουμε τον καπιταλισμό με ριζοσπαστική γκρίνια. Τρίζουν τα θεμέλια του καπιταλισμού με την μύρλα, παιδιά, εδώ πέρα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ένα πράγμα φοβούνται. Τη μύρλα μας. Τι είναι παραγγείλω για να φάω μαζί με Φάρμα? Όχι σουβλάκι, όχι πίτσα. Σούσι. Μπορείς να φας σούσι. Κάτι έτσι αριστοκρατικό, ναι, που ταιριάζει, ναι, με το πνεύμα της εκπομπής. Ναι, μπορείς να φας σούσι. Mm-hmm. Μπορείς να φας σούσι. Απλώς δεν θα θέλαμε να είναι κάτι μπανάλ. Δηλαδή, εγώ θα το θεωρούσα προσβλητικό. Θα είναι σαν να τρως την ώρα που τραγουδάει ο Γιώργος Νταλάρας, ας πούμε. Οκ. Okay. Δεν παίζει σε μαγαζιά γιατί έχει πει ότι αυτό τον ενοχλεί. Δηλαδή ότι ο κόσμος είναι, ξέρω, από ξέρω, κάτω. Και... πίνει, τρώει, κάνει. Εντάξει, okay, τώρα είναι λίγο αηδία. Είναι λίγο αηδία. Λοιπόν, θα θέλαμε απλώς να μην είναι, ξέρω εγώ, σουβλάκια. Εγώ θα το θεωρούσα προσβλητικό για τη δουλειά που κάνουμε στην Φάρμα. Mm-hmm. Λοιπόν. Βεβαίως. Λοιπόν, τα πάμε. Καλησπέρα. Χαρήκαμε. Άντε, γεια. Γεια. Αύριο πάλι κλείνουμε. Τι για... αύριο? Α, Σαββατοκύριακο. Δευτέρα πάλι. Τα λέμε. Κλείνουμε. Θα ακούσετε λίγο μουσική. Μπορεί να επιστρέψουμε, μπορεί όχι. Τα λέγαμε. Λοιπόν. Κάτσε, περίμενε, Κωνσταντίνε. Εγώ κλείνω. Εσύ τι πας να πεις? Ότι θα επιστρέψουμε με συνέντευξη. Α, ναι. Ήθελες να το. Μην τυχόν μας πιστέψουν κιόλας. Εδώ είμαστε και θα συζητήσουμε εκτενώς για το πόρισμα της Επιτροπής που συνέστησε ο Υπουργός Μεταφορών, ο κύριος Γεραπετρίτης. Το πόρισμα δημοσιοποιήθηκε χθες, είναι 220 σελίδες και έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Κώστα Γενιδούνια, τον πρόεδρο των μηχανοδηγών. Κύριε Γενιδούνια, γεια σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Έχουμε ξεκινήσει να το κοιτάζουμε. Έχουμε μια αρχική εικόνα, αλλά εσείς θα μας τα πείτε καλύτερα. Καταρχάς να σας ρωτήσω αν είχατε την ευκαιρία να το δείτε, αν έχετε προλάβει να το δείτε. Κοίταξε, από χθες, γιατί εργαζόμαστε παράλληλα, έχουμε διαβάσει, όχι αναλυτικά, δεν έχουμε μπει εντελώς στις λεπτομέρειες, είναι 228 σελίδες. Καταλαβαίνετε ότι πολλά σημεία γυρίζουμε πίσω σε κάποια άλλα διαβάζοντας το πόλεμο, ένα πολυσέλιδο. το πρώτο συμπέρασμα που βγάλαμε, να σας πω, είναι ότι φαίνεται πλήρως η δομική κατάρρευση του σιδηροδρόμου. Βέβαια, με τα όσα λέγαμε εμείς, δηλαδή με λειτουργία της σηματοδότησης, της τηλεδιοίκησης, εκεί στη Λάρισα, δηλαδή, αναγράφεται ξεκάθαρα ότι δεν λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση στην περιοχή. Δεν λειτουργούσε από την κύκλη του 2019, δεν λειτουργούσαν τα φωτοσύματα, δεν λειτουργούσε το ETCS. Ο τοπικός πίνακας χειρισμού που ακούγαμε να λένε ότι βλέπει για 15 χιλιόμετρα τα τρένα για 12 λεπτά, που μας λέγανε, αποδείχθηκε μέσα από τις μετρήσεις που κάνανε οι πραγματογνώμονες, ότι έβλεπε μόνο για 1.700 μέτρα προς τους νέους σπόρους, στο σημείο δηλαδή που έγινε σύγκρουση. Προβλήματα στις επικοινωνίες, ελλειπής εκπαίδευσης των σταθμάρχων. Μια δεύτερη κλίση που έκανε το τρένο φεύγοντας από τη Λάρισα, δεν την είχαμε διαβάσει αυτή, περνώντας από το σημείο την επιμεταλλαγή, ξαναεπικοινώνησε ο μηχανοδηγός εκεί. Καταλαβαίνετε ότι για εμάς τους μηχανοδηγούς που είχαμε διαμαρτυρηθεί και κάναμε κλίση όλο αυτό το διάστημα, είναι μια επιβεβαίωση των όσων λέγαμε, τουλάχιστον στις εξώδικα και στις επιστολές μας. Εσείς είπατε ότι δεν κληθήκατε να καταθέσετε στην Επιτροπή και στείλατε μόνο τα εξώδικα. Τα εξώδικά σας αναφέρονται αναλυτικά. Εγώ είδα το σχετικό κομμάτι. Τι άλλο θα μπορούσατε να πείτε, τι θεωρείτε ουσιώδες που δεν ξέρετε αν έχει καταγραφεί ή δεν έχει καταγραφεί? Υπάρχει, ας πούμε, για το κομμάτι των επικοινωνιών στην περιοχή. Αναφέρουν η Επιτροπή ότι θα μπορούσε να επικοινωνήσει το ένα τρένο με το άλλο. Για παράδειγμα, σας λέω ένα σημείο. Αυτό είναι πρακτικά αδύνατο. Φεύγοντας από τη Λάρισα, εμείς οι μηχανοδηγοί γνωρίζουμε την περιοχή εκεί. Φεύγοντας από τη Λάρισα, στα 5-6 χιλιόμετρα μετά δεν λειτουργούν οι επικοινωνίες. Δεν λειτουργούσαν τις ημέρες του δυστυχήματος. Δηλαδή, δεν είναι ότι πηγαίναμε και είχαμε VHF επικοινωνία εκεί. Υπήρχαν σημαντικά κενά. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να επικοινωνήσει το ένα τρένο με το άλλο. Αυτό θα τονίζαμε και όπως το διαβάσαμε, αφήνεται μια υπόνοια ότι μπορούν να επικοινωνήσουν τα τρένα. Δεν υπήρχε τέτοια δυνατότητα μέσω του ασυρμάτου. Και από εκεί και πέρα θα μπαίναμε και στην επόμενη μέρα που περιγράφεται στις τελευταίες σελίδες το τι πρέπει να γίνει για να επαναλειτουργήσει ο συντρόφος μέχρι να ολοκληρωθούν αυτά τα συστήματα ασφαλείας. Εκεί θεωρώ ότι θα είχαμε να προσφέρουμε κάποιες απόψεις. Εντάξει, δεν μας καλέσανε. Θα το κάνουμε στη συνέχεια στο δημόσιο διάλογο που θα γίνει, φαντάζομαι, και θα τοποθετούμε εκ νέου. Δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν, αυτό σχετίζεται με αυτό που διαβάζουμε στο πόρισμα λόγω του Ολύμπου. Διαβάζουμε εδώ πέρα ότι βρισκόταν στην κάτω πλευρά του Ολύμπου, είναι μικρό αλλά παντελώς αποκλειόμενο ενδεχόμενο ο παρεμβαλλόμενος ορεινός όγκος του Ολύμπου να εμποδίζει το σήμα. Αυτό είναι το... Ναι, αυτό είναι μια περίπτωση όταν εκεί θέλουμε να πούμε ότι δεν επικοινωνεί το τρένο από τη Λάρισα με τους νέους πλούρους. Ναι. Ωστόσο στην περιοχή μετά τη Λάρισα οι αναμεταδότες του VHF εκεί δεν λειτουργούν. Δηλαδή στην περιοχή του Ευαγγελισμού δεν ακούν τα τρένα του σταθμού της Λάρισας και φεύγοντας και από τη Λάρισα επίσης δεν ακούνε. Υπάρχει δηλαδή ένα κενό στις επικοινωνίες. Τώρα γίνεται προσπάθεια αυτό να διορθωθεί και με το GSMR που μπαίνει ο προηγός στα τρένα. Αυτό θα το λέγαμε. Δηλαδή, εμείς διαβάζοντας εκείνο το σημείο, γνωρίζουμε ότι δεν υπήρχαν επικοινωνίες. Δεν υπήρχε και δυνατότητα δηλαδή, να επικοινωνήσουν τα τρένα, είτε με το σταθμό, είτε με το άλλο τρένο. Ναι. Το πόρισμα το διαβάζουμε και εμείς και όπως λέτε κι εσείς, είναι αναλυτικός προς αυτήν την κατάρρευση. Δηλαδή, ρίχνονται ευθύνες σε όλους. Εσείς λέτε ότι οι μηχανοδηγοί οι οποίοι αναφέρονται δεν έχουν τις ευθύνες καθότι δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία. Και υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που τα έχετε πει. Δεν είπαμε ακριβώς αυτό. Είπαμε ότι φαίνεται μια δεύτερη επικοινωνία μέχρι στα ηχητικά που είχαν διαρρεύσει. Δεν είχαμε ακούσει τη δεύτερη επικοινωνία του τρένου με τον σταθμό της Λάρισας. Αυτό αναφέρεται χθες, αν είδατε, ότι μόλις πέρασε το σταθμό την επίμαχη αλλαγή, ο συνάδελφός μας ξαναεπικοινώνησε με το σταθμό της Λάρισας. Επειδή και εμείς τώρα περιμένουμε να πάρουμε τη δικογραφία, έχουμε κάνει παράσταση κατηγορίας, θέλουμε να ακούσουμε ακριβώς την επικοινωνία. Γιατί ξέρετε, όταν σαν επαγγελματίες ακούμε κάτι, μπορούμε να καταλάβουμε και κάτι παραπάνω. Αυτό σας είπα και προηγουμένως. Και σίγουρα όμως δεν υπήρχε δυνατότητα επικοινωνίας του τρένου, είτε με τον εμπορικό σταθμό, γιατί πολύ απλά το VHF στην περιοχή έχει αδύναμο σήμα, να σου το πω απλά. Ναι, το καταλαβαίνω. Απλώς, εγώ διαβάζω πολλά σημεία που τα είχατε πει. Δηλαδή, ένα απλό παράδειγμα είναι τα κόκκινα σήματα. Αναφέρεται πάρα πολύ συγκεκριμένα στο πόρισμα. Ακριβώς, ότι άμα λειτουργούσε η σηματοδότηση, εδώ δεν μιλάμε για τηλεδιοίκηση, το έχετε πει πάρα πολλές φορές. θα υπήρχε το κόκκινο, δεν θα μπορούσε να προχωρήσει το τρένο. Απλώς το ζήτημα είναι ότι ρίχνονται ευθύνες σε όλους και εύκολα γεννάται η απορία. Μήπως αν όλοι φταίνε τελικά δεν φταίει κανείς, δεν υπάρχει κάποιο είδους καταμερισμός ευθυνών, όπως λένε και οι ίδιοι συντάκτες. Διαβάθμιση είναι, μάλλον ευθυνών. Είναι μια απορία και δικιά μας. Αλλά πραγματικά πιστεύετε ότι υπάρχει άλλος ένας παράγοντας. Ότι για αυτά τα προβλήματα και ιδιαίτερα για την έντασή τους, η νομική κατάρρευση, δεν είναι ότι είχαμε κάποια προβλήματα όπως το παρελθόν και ξέρετε, εμείς οι μηχανολογοί προειδοποιούσαμε. Εμείς φωνάζαμε και λέγαμε ότι υπάρχει δομική κατάρρευση. Αυτό δηλαδή περιγράφει το πόρισμα. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι έχουν ενυπόγραφει όλες αυτές τις επιστολές, όλα αυτά τα εξώδικα, προφανώς θα κληθούν, φαντάζομαι, από τη δικαιοσύνη κάποια στιγμή και θα απαντήσουν. Γιατί, ναι, εντάξει, είναι εύκολο να λέμε ότι φταίνε όλοι, αλλά εδώ υπάρχουν όχι μόνο διαμαρτυρίες, εκκλήσεις. Πραγματικά σας λέω, σχεδόν παρακαλούσαμε να μας ακούσουν. Δεν μας άκουσαν ποτέ, δεν μας κάλεσαν ποτέ. Έτσι, αυτό είναι κάτι το έχουμε δηλώσει άλλωστε. Αλλά δεν είναι και αυτό όμως ένας παράγοντας που θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη τη δικαιοσύνη. Ότι ως συνδικάτοι μηχανοδηγοί κάναν τα πάντα προκειμένου να προειδοποιήσουν τους υπευθύνους ότι πρέπει να πάρουν μέτρα. Γιατί το σύστημα κατέρεε. Και αυτή η περιγραφή της Επιτροπής στο πόρισμα αυτό δείχνει. Ότι το σύστημα είχε καταρρεύσει δομικά. Δεν είχαμε δηλαδή προβλήματα μικρά. Είχαμε δομική κατάρρευση. Ένα από τα σημεία που μου φαίνονται εμένα πολύ σημαντικά είναι, αναφέρεται σε ένα σημείο ότι ενώ στο καθεστώς πριν τη διάσπαση του ΟΣΕ και την πώληση της Τρενοσέ, το κράτος είχε τη δυνατότητα να προτάξει ως προτεραιότητα την ασφάλεια και να ρυθμίσει την αγορά με βάση την εθνική στρατηγική, η δυνατότητα αυτή δεν υφίσταται πλέον. Δηλαδή το κράτος δεν μπορεί να προστατεύσει, δεν μπορεί να προτάξει την ασφάλεια. Είναι η ασφάλεια εκτεθειμένη στα καπρίτσια της αγοράς, στις πιέσεις τις οικονομικές και την στάθμιση του ωφέλους και ρίσκου από τις εταιρείες. Πράγμα το οποίο μου φαίνεται και δομικό και εξαιρετικά κρίσιμο. Έτσι είναι. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, η παρεμβατικότητα του κράτους και πώς αυτό μπορεί να ενισχύσει την εποπτεία πάνω στις οικονομικές μεταφορές για εμάς τους μηχανοδηγούς πρέπει να είναι όχι απλά θέσφατο. Γιατί η αγορά έχει ανοίξει με κοινωνικές οδηγίες. Έχει ανοίξει χρόνια τώρα και στην Ευρώπη έχει ανοίξει. Το θέμα είναι ότι το κατά πόσο το κράτος παρεμβαίνει, έχει μηχανισμούς ελεγκτικούς, στελεχωμένους επαρκώς και εκπαιδευμένους με άρτια, προκειμένου να παρεμβαίνει και να βάζει στη θέση του όλες τις εταιρείες, τις οικονομικές. Πολλές φορές εμείς ξέρετε, ακόμα και τα θέματα της εκπαίδευσης των μηχανοδηγών, γι' αυτό και δεν αναφέρονται στο πόρισμα η εκπαίδευση των μηχανοδηγών, παρεμβήκαμε ως σωματείο, γιατί βλέπαμε ότι το άνοιγμα της αγοράς ήθελε να προκαλέσει εκπτώσεις στην εκπαίδευση των μηχανοδηγών. Γίναμε πολύ δυσάρεστοι με ιδιωτικές επιχειρήσεις, ακόμα και με τους εργοδότες μας εδώ στη Χελένικ, γίναμε δυσάρεστοι οι μηχανοδηγοί, γιατί επιβάλαμε με πραγματικό αγώνα όρους στην εκπαίδευση και ένα πολύ ψηλό κόστος για να βγει κάποιος μηχανοδηγός. Θέλω να σας ρωτήσω. Άλλοτε είχαμε αργό το κράτος, άλλοτε δεν το είχαμε. Στις τελευταίες καταγγελίες μας, που θα έπρεπε να έχει ενσκύψει η πολιτεία, δυστυχώς δεν το έκανε. Δεν το έκανε. Γιατί και μάλιστα στο τέλος μας είπε και ο οργανισμός, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την συντήρηση και την διαφύγηση της κυκλοφορίας, ότι είμαστε και ψεύτες. Είμαστε και συκοφάντες και ότι εξυπηρετούμε και σκοπιμότητες. Καταλαβαίνετε ότι εκεί πλέον είχε χαθεί κάθε μέτρο για μας. Δηλαδή, πραγματικά μπορούσαμε, τι άλλο μπορούσαμε να κάνουμε. Κύριε Γεννηδούνια, διαβάζω την ανάρτησή σας που σχολιάζετε το πόρισμα και λέτε: ήρθε η ώρα να πω αυτό που μου ζητήσαν φίλοι. Την ημέρα, ξημερώματα, στο σημείο της τραγωδίας, στέλεχος της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Μεταφορών, στην ερώτησή μου γιατί αγνοούσαν τις εκκλήσεις μας, παρουσία μαρτύρων μου απάντησε προκλητικά και μηδιώντας: ξέρω πολύ καλά τι κάνεις. Δεν γνωρίζω αν έχουν καλέσει στην ανάκριση τον λόγο στέλεχος για να εξηγήσει τι έκανε ο ίδιος για τα όσα περιγράφονται στο πόρισμα και για τα οποία κάναμε εκκλήσεις. Αυτό που λέτε είναι ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή γίνονταν εκκλήσεις και αντιμετωπιζόταν αυτό. Είδα εκεί τον Γενικό Γραμματέα του Μεταφορών και τον ρώτησα, ανθρώπινα, έτσι, και με ένταση ίσως. Αλλά όταν βλέπω ένα τρένο σε αυτή την κατάσταση, μιλάμε στο σημείο της τραγωδίας τώρα, έτσι, και ψάχνω τους ανθρώπους μου και ρώτησα, γιατί δεν μας έβλεπες, τι σου κάναμε κάτι. Και μου απαντάει με ένα ύφος προκλητικό, έτσι. Ξέρω πολύ καλά τι κάνεις. Δηλαδή, τι κάναμε εμείς. Επειδή μιλούσαμε, επειδή γινόμασταν πιεστικοί και φορτικοί σε ζητήματα ασφαλείας, αυτό ενοχλούσε. Το... Αδιανόητο πραγματικά. Αυτό είναι, είναι μετά δηλαδή. Σου λέει ότι πας να εκμεταλλευτείς. Το όνομα του κυρίου. Είμαι ο κ. Τσιφαράς. Ο κ. Τσιφαράς, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου. Ήταν δίπλα, μάλιστα, παρενέβηκε ο υπουργός μου, λέει, γιατί δεν ερχόσανε σε μένα. Μα λέω, είναι δυνατόν να μου απαντάς αυτό το πράγμα. Παρουσία μαρτύρων έγινε. Έτσι, παρουσία, σας λέω, στο σημείο της τραγωδίας, όχι, όχι μία μέρα μετά ή μία μέρα πριν, τρεις μέρες πριν ή ένα μήνα πριν. Εκείνη την ώρα, επιτόπου. Λέω, γιατί δεν μας βλέπατε, γιατί δεν μας ακούγατε, γιατί αυτό που μπορεί εμείς να λέγαμε, μπορεί, ξέρετε, να έμπαινε στα αυτιά του και να έβγαινε, όπως λέει ο κόσμος. Αλλά μπορεί και κάτι να κρατάγανε από αυτή την συνάντηση. Αυτό που βλέπαμε, αυτό δεν θέλαμε να τους πούμε. Ναι, είναι... Μπορεί κάτι να κρατάγανε, σημαίνει ότι δεν είναι ανάγκη να συμφωνήσετε, αλλά τουλάχιστον θα είχαν μια εικόνα καλύτερη του προβλήματος αυτό. Δεν είναι απαραίτητο πάντως να συμφωνούμε. Αλλά τουλάχιστον όταν ένα συνδικάτο βάζει μπροστά την ασφάλεια, δεν έχει κανένα οικονομικό αίτημα. Κανένα, πιστέψτε με, κανένα τα τελευταία 5 χρόνια. 6 χρόνια πόσο είμαστε. Στα οποία είμαι εγώ πρόεδρος του σωματείου, έτσι. Δεν υπάρχουν οικονομικές διεκδικήσεις. Υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εδώ, υπάρχουν πλήρη δικαιώματα και βάζει την ασφάλεια μπροστά. Γιατί δεν μας καλείτε, αυτό το είπα. Μάλιστα. Νομίζω όλη αυτή η δομική κατάρρευση και που καταγράφετε και που λέτε και ξαναλέτε εσείς, αναφέρεται και φαίνεται πάρα πολύ από το τι συνέβη στον ΟΣΕΤΙΝΤΕ εκείνη την ημέρα, κύριε Γενιδούνια, και δεν μιλάω μόνο για την αμαξοστοιχεία την συγκεκριμένη, καθώς δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Υπήρχε σε προηγούμενο τρένο το βραχικύκλωμα που γίνεται. Η κίνηση είχαν πέσει τα καλώδια σε Ναι, βεβαίως. Ναι, λοιπόν, και μετά έχουμε και ένα άλλο τρένο το οποίο ζητάει μηχανική υποστήριξη μπλοκάρι. Γιατί είναι τρεις περιπτώσεις εκείνη την ημέρα. Ήταν έξω από τη Λάρισα αυτό ένα σειρμό Ντεζίρο. Αποσύρθηκε. Αυτό είχε δημιουργηθεί μόνη γραμμή εκεί. Ξεχάσανε τα κλειδιά προφανώς όπως διαβάζουμε και στο πόρισμα ο Σταθμάρχης. Ένα άλλο τρένο πήγε να μπει και ο μηχανοδηγός είδε λάθος έμπληξη μπροστά του και σταμάτησε και έκανε πιστοπορία. Το έχουμε δει και σε βίντεο αυτό. Που λέει κάνω πίσω γιατί κάνω πίσω στους σταθμάρχες και τα λοιπά. Και αυτό έχει βγει. Υπήρχε μια δομική κατάρρευση. Δεν είναι ότι είχαμε ένα πρόβλημα σε μια περιοχή η οποία ήταν μικρή. Είχαμε 8 εκτροχιασμούς πριν από αυτό. Στους τελευταίους 5-6 μήνες. Mm-hmm. Είχαμε μηχανήματα να μπαίνουν στη γραμμή στην περιοχή του Δομογού και να μας λένε ότι τα πήρε ο αέρας. Να μην βλέπουμε πορίσματα για τα συμβάντα. Σας λέω πραγματικά, ήταν. Τι άλλο μπορούσαμε να κάνουμε. Και όταν κάναμε απεργίες, βγαίνανε και μας λέγανε «Αμα αφού υπάρχει ασφάλεια». Είναι παράνομες, είναι καταχρηστικές. Είχαμε και να διαβεβαιώνουν όλοι, τα έχετε ακούσει, δεν είναι τεχνικό, ότι υπάρχει απόλυτη ασφάλεια. Δηλαδή, τι άλλο να κάνουμε με εργαζόμενους. Σε αυτό ρώτησε εκείνο το βράδυ. Πες μου γιατί σου κάναμε κάτι, δηλαδή ο συνδικάτο. Είμαστε 300 άνθρωποι, απόλυτα εξειδικευμένοι, δουλεύουμε, όλοι δουλεύουν προς εμένα. Εντάξει, τώρα αν διαφωνούμε κάπου, δες μας, άκουσε μας, κάτι μπορεί να κρατήσει. Από αυτή τη συνάντηση. Κάτι μπορεί να κρατήσει. Νομίζω ότι και η ασφάλεια είναι ανεξαρτήτως κομματικής ή ιδεολογικής ή ταξικής τέλος πάντων ιδεολογίας. Απλώς ένα τελευταίο για εκείνη την ημέρα, επειδή λέτε κι εσείς έγινε μονή η κάθοδος. Δημιουργήθηκαν δηλαδή, λέμε, επειδή είχαμε δύο προηγούμενα τέτοια ζητήματα, το βραχικύκλωμα και το άλλο τρένο, δημιουργήθηκαν ειδικές συνθήκες που έκαναν ακόμη. Υπήρξαν κάποιες πρωτοφανείς περιστάσεις για τους όσους εργαζόμενους. Ναι. Υπήρχαν ειδικές συνθήκες, φαίνεται αν διαβάσετε και στο πόρισμα, η νότια πλευρά του σταθμού, παρόλο που λειτουργούσε ο τοπικός πίνακας, όχι τηλεδιοίκηση, ο τοπικός πίνακας είχε πρόβλημα και υπήρχε κλειδούχος στο σημείο που διευθετούσε τις αλλαγές. Το λέει κιόλας μέσα στο πόρισμα ότι έγινε η είσοδος του σταθμού με κλειδούχο. Άρα είχαμε και ένα πρόβλημα και από την νότια πλευρά. Είχαμε και τις μονοδρομήσεις, είτε λόγω της ηλεκτροκίνησης είτε λόγω της βλάβης του τρένου που ήταν εξαπλάρισα και περίμενα. Οπότε είχε επιβαρυνθεί η κυκλοφορία εκεί. Έτσι, αυτό είναι γεγονός. Ναι. Το καταλαβαίνουμε. Μάλιστα. Κύριε Γενιδούνια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά και θα είμαστε σε επικοινωνία περισσότερο. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, ήταν ο Κώστας Γενιδούνιας, ο πρόεδρος των μηχανοδηγών. Όπως είπαμε, ότι το κοιτάμε αναλυτικά το πόρισμα, χωρίς να ξεχνάμε πράγματα που λέγαμε χθες και περί του πώς συγκροτήθηκε αυτή η επιτροπή και περί της καταγραφής και της απουσίας κάποιου είδους καταμερισμού ευθυνών. Αλλά στεκόμαστε τώρα στο κομμάτι της ανάλυσης και η ανάλυση συμπίπτει με πάρα πολλά ζητήματα τα οποία λέγαν άνθρωποι που ξέρουν. Ένας από αυτούς είναι ο κύριος Γενιδούνιας και με πάρα πολλά ζητήματα που είχαμε σχολιάσει. Αναφέραμε στην συνέντευξη Είχε για τη σηματοδότηση και υπάρχουν πάνω από 10 αίτια που καταγράφονται και λένε ότι αν είχε γίνει αυτό θα ήταν πιο δύσκολο να γίνει το δυστύχημα. Και τα περισσότερα από αυτά είναι σε αισθήματα ασφαλείας. Είναι από τη σηματοδότηση, είναι η τηλεδιοίκηση. Είναι μέχρι και αυτός ο τηλεχειρισμός που μας πρίξανε ότι είναι τηλεδιοίκηση δεν δούλευε ακριβώς όπως θα έπρεπε να δουλεύει. Υπάρχουν ζητήματα που σχετίζονται και με την ιδιωτικοποίηση της Τρένοσε στο πόρισμα. Κωνσταντίνε, δεν ξέρω αν έχεις το... Ναι, θέλω να πω καταρχάς για λόγους τιμιότητας συναδελφικής. Ο Θάνος είναι αυτός που διαβάζει το πλήρες πόρισμα και μου έστειλε το απόσπασμα αυτό. Μην κάνω εγώ τώρα με κλοπημαίο κόπο τον μελετητή του πορίσματος. Έχω διαβάσει τα άρθρα για το πόρισμα. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να σταθεί κανείς σε αυτό το κομμάτι που από την αρχή λέγαμε ότι είναι ένα ζήτημα συστημικής κατάρρευσης. Γιατί προφανώς από την πρώτη στιγμή αντιλαμβανόμαστε το αυτονόητο. Δεν συμβαίνουν κάθε μέρα δυστυχήματα, οπότε την ημέρα που συνέβη το δυστύχημα κάποιος είχε κάνει λάθος. Μας ενδιέφερε από εκεί και μετά, με δεδομένο ότι κάποιος έκανε λάθος ή για την ακρίβεια λάθη, να δούμε τι θα έπρεπε να έχει λειτουργήσει ως ανάχωμα, ως δικλίδα ασφαλείας, προκειμένου η ανικανότητα ή η στιγμιαία αφηρημάδα, απερισκεψία, η έλλειψη εκπαίδευσης, οποιοδήποτε ανθρώπινο λάθος, μας ενδιέφερε να δούμε τι θα έπρεπε να γίνει ώστε να μην οδηγήσει σε δεκάδες νεκρούς. Αυτό που ενδιαφέρει λοιπόν και που αποτυπώνεται σε αυτό το πόρισμα, το οποίο θυμίζουμε ότι συντάσσεται με μια προσοχή προκειμένου να μην εκθέσει την κυβέρνηση, εντάξει. Mm-hmm. Δηλαδή τους επέλεξαν ανθρώπους που εμπλέκονταν αρχικά, έπεσε ένα σχετικό κραξίδι και αντικαταστάθηκε ένα μέλος της Επιτροπής. Η Επιτροπή τελικά βγάζει ένα πόρισμα το οποίο μαζί με τις προφανείς ευθύνες τις αυτονόητες του σταθμάρχη εξηγεί και μία σειρά από ζητήματα τα οποία έχουν ακριβώς συστημικό χαρακτήρα και αυτά μας ενδιαφέρουν περισσότερο γιατί αυτά αντιμετωπίζονται. Αυτά είναι τα μόνα που μπορείς να διορθώσεις. Δεν υπάρχει τρόπος να εξασφαλίσουν δεν θα κάνει κανείς λάθος. Ποτέ. Αυτό που μπορείς όμως να κάνεις είναι να εξασφαλίσεις, για παράδειγμα, ότι με όλη την πολυδιάσπαση θα μπορεί να υπάρχει μια εποπτική αρχή η οποία να θέτει ως προτεραιότητα την ασφάλεια. Και μάλιστα έχει μια σημασία. Μιλάει και ο πρόεδρος των μηχανοδηγών και λέει: εμείς τα τελευταία 6 χρόνια δεν είχαμε οικονομικά αιτήματα. Δεν πηγαίναμε εκεί πέρα για να πούμε, ξέρεις, θέλουμε και άλλα λεφτά και να μας πούνε όχι, δεν έχουμε. Δεν ήταν τέτοια τα αιτήματα. Ήταν αιτήματα τα οποία σχετίζονταν με την ασφάλεια των επιβατών. Οπότε, επειδή η κυβέρνηση που έχουμε. Και εδώ που τα λέμε, επειδή και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πολύ εχθρικός προς τις ιδιωτικοποιήσεις μεταξύ μας, επειδή ζούμε σε μια εποχή ισχυρής επιθετικότητας εκ μέρους των απολογητών των ιδιωτικοποιήσεων, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας πού ακριβώς οδηγούν, τι ρισκάρουμε και τι διακυβεύεται κάθε φορά που ακούμε έναν τέτοιο λόγο. Αυτή είναι η ουσιαστική κουβέντα, νομίζω, που έχουμε να κάνουμε. Αυτή δηλαδή η κουβέντα η οποία προσπερνά την περιπτωσιολογία και προσπαθεί να εντοπίσει τα προβλήματα αυτά τα οποία επιλύονται. Η περιπτωσιολογία έχει το χαρακτηριστικό ότι είναι δραματικότερη για τις ειδήσεις, είναι πολύ πιο καλό υλικό ειδήσεων και πώς συζήταγε τα κομμενικά του ο άλλος από το VHS ή δεν ξέρω εγώ τι, αλλά δεν επιδέχονται λύσεις. Το θέμα με την περιπτωσιολογία είναι ότι ρίχνεις εκεί πέρα τα ζάρια και μπορεί να σου κάτσει, ξέρω εγώ, να είναι ο άλλος καλός, κακός, αφηρημένος, μεθυσμένος ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν είναι να δούμε τι από αυτά έχει συστημικό χαρακτήρα ούτως ώστε να διορθώνεται. Και γι' αυτό επιμένουμε σε αυτού του τύπου τις παρατηρήσεις. Είναι πάρα πολλά και αξίζει να κάνουμε μια σύντομη καταγραφή. Δηλαδή, είπαμε για την τηλεδιοίκηση. Εδώ θέλω να πω ότι δεν αναφέρεται το πότε σταμάτησε να λειτουργεί η τηλεδιοίκηση στο συγκεκριμένο κομμάτι, πότε τέλος πάντων σταμάτησε να λειτουργεί ολοκληρωτικά. Δηλαδή, διαβάζουμε και στις ευθύνες του Υπουργείου και εκεί βλέπουμε κάποιες πολύ προσεκτικές διατυπώσεις. Ένα λεπτάκι. Για ότι υπάρχει το κομμάτι... καθυστερήσεις στη σύμβαση ανάταξης φωτεινής σηματοδότησης και συστημάτων ασφαλείας στην περίοδο 16-22. Μη στελέχωση της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων. Μη επαρκή στελέχωση της ΡΑΣ περίοδος 17-22. Μη εξυγχρονισμός κανονισμού εκπαίδευσης σταθμαρχών. Μη στελέχωση του ΟΣΕ περίοδος 2011-2022 με το απαραίτητο προσωπικό, ιδίως σε θέση σταθμαρχών κλειδούχων. Και υπάρχει και μια αναφορά ότι πρέπει σε αυτά να συνεκτιμηθεί και το κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον. Π.χ. και λες, τι εννοείται τώρα, γιατί πάλι ξεφεύγουμε και πάμε στο επίπεδο του Τσιόδρα που μας δίνει συμβουλές ότι δεν μπορούμε να εξυγχρονίσουμε, να βάλουμε περισσότερα λεωφορεία. Ποιο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον, μήπως ήταν μονόδρομος, γιατί δεν ήταν μονόδρομος. Υπάρχουν αναφορές μέσα στο κείμενο π.χ. ότι το ΟΣΕ, και το είχαμε σχολιάσει πολλές φορές, λειτουργεί με κάτω από το μισό που μας είχαν πει επί Τρόικας. Είναι 700-800, θα έπρεπε να είναι 2%. Υπάρχει αναφορά που δεν αναφέρεται εντωμεταξύ στις ευθύνες του Υπουργείου, αλλά αναφέρεται σε άλλο σημείο για το κέντρο στην Καρόλου, το κέντρο ρύθμισης κυκλοφορίας που είχε αναφερθεί, που το 20 σταμάτησε να λειτουργεί. Και στη συνέχεια έγινε ένα περίπου κέντρο από τη Hellenic Train που δεν ρυθμίζει ακριβώς, απλώς παρακολουθεί με GPS που είναι τα τρένα. Και έχει υποθεί αυτό ότι μέχρι το 2020 αυτός ο έλεγχος ήταν μεγαλύτερος, ήταν δευτεροβάθμιος. Υπάρχουν τέτοια σημεία. Υπάρχει αυτό που είπαμε τον κύριο Γνιδούνια, ότι εκείνη τη μέρα γίνονται τρία. Ένα δυστύχημα και δύο άλλα προβλήματα στο κομμάτι. Υπάρχει το κομμάτι της σύμβασης 717. Καταγράφονται 11 παρατάσεις. 11. Ολογράφος, να το πούμε. Υπάρχει αναφορά ότι συχνά χρησιμοποιούνται οι δεδαλώδεις νομικές διαδικασίες και ρυθμίσεις που στοχεύουν στην προστασία του ελληνικού κράτους, στις συμβάσεις. Χρησιμοποιούνται από φορείς του ιδιωτικού τομέα, είτε για εξυπηρέτηση ιδίων συμφερόντων, είτε για ανατροπή και εξουδετερώση συμφερόντων τρίτων. Υπάρχει αναφορά ότι ο σιδηρόδρομος μπορεί να λειτουργήσει ανταγωνιστικά απέναντι στα ιδιωτικά κτέλ και στους ιδιωτικούς αερομεταφορείς. Εγώ να προσθέσω και στους εργολάβους. Κάτι το οποίο επίσης προσπαθήσαμε να συζητήσουμε από την πρώτη στιγμή μαζί με την Ευρυδίκη Μπερσή. Ότι είναι θέμα ανταγωνισμού το ζήτημα. Γιατί λέει ότι κανονικά δεν έπρεπε να είναι σε τέτοια κατάσταση ο σιδηρόδρομος. Αυτό είναι, το μεταφράζω περιληπτικά από σημείο της Επιτροπής. Δεν έπρεπε να έχει φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Θα έπρεπε να λειτουργούν όλα τα συστήματα και να είναι σε 3 ώρες το Αθηνά Θεσσαλονίκη. Όταν υπάρχει ένας δρόμος, ένα σιδηρόδρομος που συνδέει τη βόρεια με τη νότια Ελλάδα. Υπάρχουν ζητήματα που σχετίζονται με πιθανή κρατικοποίηση ξανά των τρένων. Αναφέρεται και αυτό το έχει πει συγκεκριμένα η Ευρυδίκη Μπερσή στην εκπομπή μας, ότι από κρατικό μονοπόλιο πήγαμε σε ιδιωτικό, το έχει σε εισαγωγικά μονοπόλιο, σε ένα τμήμα κρατικής ιταλικής εταιρείας. Αλλά στις προτάσεις για το πώς θα το διορθώσουμε, σου λέει ότι μία λύση είναι η επανακρατικοποίηση, αλλά αυτό έχει προβλήματα. Όπως το ότι θα πρέπει να υπάρχει τίμημα από το δημόσιο για να ξανααγοράσουμε τα τρένα και ότι μπορεί να υπάρχουν ζητήματα κρατικών ενισχύσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Που είναι σοβαρά ζητήματα από αυτοί που λένε για κρατικοποίηση των τρένων, βλέπε μέρα 25 κουκουέ, θα πρέπει να τα απαντάνε. Και από την άλλη, η επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης και η Επιτροπή προτείνει την επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης. Με διακριτικό τρόπο τάσεται υπέρ της επαναδιαπραγμάτευσης. Μόνο το οποίο λένε και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ με τον ίδιο τρόπο εδώ πέρα. Τι άλλο να πούμε, είναι όλα. Αλλά και όπως είπε, κλείνοντας, συγγνώμη Κωνσταντίνη για τον μονόλογο. Όπως είπε ο κύριος Γενιδούνιας, υπάρχει και μια έξτρα ευθύνη σε αυτούς που ακούνε αυτές τις δραματικές εκκλήσεις μέσα αυτά τα 10 χρόνια, κάποια χρόνια όλο και περισσότερο περί δομικής κατάρρευσης και δεν κάνουν τίποτα. Αυτό το κομμάτι αποφεύγεται διακριτικά, γιατί όπως έχει πει η Επιτροπή από το προήμιο από την αναφορά, δεν θέλει να μπει σε καταμερισμό ευθυνών και δεν θέλει να πολιτικοποιήσει το θέμα. Οπότε έχουμε πολλές αναφορές στα διαχρονικά που όντως υπάρχουν, Αλλά όχι στα ειδικά ότι στέλνετε τότε το εξώδικο και τι κάνει μετά το Υπουργείο. Τι απαντάει το Υπουργείο στο εξώδικο, γιατί υπάρχουν απαντήσεις του Υπουργείου στο εξώδικο, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν αυτά τα λέτε ψέματα και λέτε συκοφαντίες, δεν είναι καταγεγραμμένα. Νομίζω ότι οι μηχανοδικοί θα είχαν πολλά να πούνε γι' αυτό. Έχουν και λένε. Η αλήθεια είναι ότι σε αντίθεση με την Επιτροπή που δεν θέλει να γίνει επιμερισμός ευθυνών, εμείς θέλουμε πάρα πολύ. Εμάς η δική μας η αγωνία είναι ότι χρειαζόμαστε να μάθουμε ποιος έφταιγε για κάθε τι από αυτά που συνέβησαν, ποιος έφταιγε για κάθε εξώδικο που χώθηκε σε κάποιο συρτάρι και έμεινε εκεί πέρα. Αυτό δεν θα το μάθουμε από την Επιτροπή ή έστω προκύπτει από κάποια σημεία του πορίσματος, αλλά θα είναι και αντικείμενο μιας επόμενης φάσης της διερεύνησης προφανώς. Διότι εμείς δεν έχουμε κανέναν λόγο, όπως έχει η Επιτροπή, να αποστρέψουμε το βλέμμα από αυτό το κομμάτι της συζήτησης. Αντιθέτως, για μας είναι πολύ κρίσιμο. Θέλουμε αυτοί που φταίνε να πληρώνουν. Να υπάρχουν συνέπειες για αυτούς που φταίνε, γιατί το καταλαβαίνουμε, είναι ωραία η εξουσία, είναι ωραίο το τζάμπα, να τρως και να πίνεις είναι ωραία. Κάποια στιγμή όταν τρως και πίνεις εις βάρος των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους επειδή εσύ διευκόλυνες τα οικονομικά συμφέροντα που ήθελαν να παραβιάζουν πρωτόκολλα ασφαλείας, κάποιος πρέπει να σου πει ότι δεν, καλό είναι να μην γίνεται αυτό. Και αυτό δεν θα το πούν μεταξύ τους, αυτό είναι αντικείμενο μιας πολιτικής διεκδίκησης, φοβάμαι. Mm-hmm. Να κλείσουμε την ενότητα με αυτό που ανέφερες λίγο εσύ την ώρα της συνέντευξης, αλλά νομίζω ότι έχει αξία να το διαβάσουμε αναλυτικά. Ενώ όμως το καθεστώς πριν τη διάσπαση του ΟΣΕ και πόλης της Τρενοσέ, το κράτος είχε τη δυνατότητα να προτάξει ως προτεραιότητα την ασφάλεια και να ρυθμίσει την αγορά με βάση την εθνική στρατηγική, π.χ. χαμηλά κόμιστρα για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, η δυνατότητα αυτή δεν υφίσταται πλέον. Το κράτος και η ΡΑΣ, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της, μπορεί πλέον να επιβάλλει τις συνθήκες ασφαλείας πλήρως μόνο στον ΟΣΕ και μόνο μερικώς στη Hellenic Train, ενώ η ισορροπία της απελευθερωμένης αγοράς επαφίεται αφενός στον υποτιθέμενο ανταγωνισμό. Το υποτιθέμενος δεν το λέω εγώ, το λέω το πόρισμα. Δηλαδή πρακτικά στην εταιρεία που μονοπολεί πλήρως τις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές και σε μεγάλο βαθμό τις εμπορευματικές σιδηροδρομικές μεταφορές. Και αφετέρου και ως ένα βαθμό στις υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας που επιβάλλει το ελληνικό δημόσιο στον ιδιώτη. Εντάξει, νομίζω ότι κάπου εδώ αντιλαμβανόμαστε τι διακυβεύεται σε αυτές τις ιστορίες. Είναι κρίμα ότι χρειάζεται να το μάθουμε έτσι, αλλά κάπως έτσι μαθαίνουμε. Ας είμαστε ειλικρινείς με το πώς γίνεται η συζήτηση. Ας ελπίσουμε έστω να μπορούμε να το μάθουμε τώρα. Αυτά. Λοιπόν, Θάνο, πάμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Θέλεις να πούμε κάτι πιο ευχάριστο. Πιο ευχάριστο. Μιλήσουμε για Κυριάκο Μητσοτάκη. Όχι. Διάκριση εξουσιών. Βεβαίως. Για Μοντεσκέ θα μιλήσουμε, Κωνσταντίνε. Α, δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για Μοντεσκέ σήμερα, ενώ κανονικά έχουμε ένα μέρος της εκπομπής που το αφιερώνουμε πάντα στον Μοντεσκέ. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ο Μοντεσκέ, λοιπόν. Ο Μοντεσκέ. Ή κατά άλλους, κατά τον πρωθυπουργό μας, ο Ρουσό. Αλλά ο Μοντεσκέ. Ίδιοι είναι αυτοί. Μην κολλώνεις τώρα. Δύο ονόματα. Έλα ρε, τώρα αυτοί είναι όλοι ίδιοι. Ένας είναι όλοι αυτοί στην πραγματικότητα. Ωραία. Έχει μιλήσει για τη διάκριση των εξουσιών. Στην Ελλάδα την εφαρμόζουμε την διάκριση των εξουσιών πάρα πολύ καλά. Γίνονται συνεχώς διακρίσεις. Ναι. Της μιας εξουσίας πας στην άλλη. Λοιπόν, μέσα. Θα θυμάστε ότι λίγο πριν τη μεγάλη εβδομάδα ξαναξεκίνησε η κουβέντα για τη νέα κυβερνητική τροπολογία για το κόμμα Κασιδιάρη. Δηλαδή την κυβερνητική τροπολογία που ήρθε να μπαλώσει την προηγούμενη κυβερνητική τροπολογία, στην οποία όλοι λέγαμε ότι κάνετε αρλούμπα, αλλά η κυβέρνηση δεν άκουγε και μετέφερε άλλη τροπολογία για να διορθώσει αυτή. Λέει, που... Όπ, δεν έχουμε τους ψήφους στο 5. Βάλτε τους να το ψηφίσουν στο άλλο που είναι 11. Αυτό ήταν σε πολύ γενικές γραμμές το ζήτημα. Γιατί πήραν από την Επιτροπή του Αρείου Πάγου που ήταν πενταμελής, το ποιος θα κρίνει το κόμμα Κασιδιάρη, για κάποιο λόγο, και το πήγανε στο πρώτο τμήμα που είναι 11 μέλη. Uh-huh. Οπότε λες, το μόνο που προκύπτει από αυτό, λογικά να το πάρουμε, είναι ότι κάπως μέτρησες, κάπως, και σκέφτηκες ίσως να μην έχω τα κουκιά. Τώρα, ρώτησες, το φαντάστηκες, ήθελες μήπως να, να είσαι καλυμμένος σε κάθε ενδεχόμενο, ποιος ξέρει. Και βγήκε ο κύριος Τζανερίκος, είναι αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, και είχε καταγγείλει λοιπόν ο κύριος Τζανερίκος ότι τον προσέγγισαν από το Μαξίμου και του είπανε να βοηθήσει στο θέμα της απαγόρευσης του μορφώματος του καταδικασμένου ναζιστή και σε αντάλλαγμα να διοριστεί σε ανεξάρτητη αρχή. Που είναι η διάκριση των εξουσιών που θέλουμε. Δεν βλέπω κάτι περίεργο σε αυτό, Θάνο. Δεν ξέρω αν το αναφέρεις ουδέτερα, ας πούμε, ή θέλεις να το σχολιάσεις με κάποιο τρόπο. Υπάρχει κάτι που δεν σου αρέσει σε αυτό? Δεν βλέπω κάτι Νιώθεις περίεργο. Νιώθεις ότι πάει κάτι στραβά σε αυτό? Δεν βλέπω κάτι περίεργο. Δηλαδή, είχε πει και για ανώτερο κυβερνητικό παράγοντα που φανταζόμαστε όλοι, καθώς δεν έχει διαψευστεί. Παραιτήθηκε κιόλας ο άνθρωπος. Δηλαδή, δεν είναι ότι ξαφνικά του κατέβηκε να αρχίσει να λέει ψέματα και να παραιτηθεί από τη θέση του, υποθέτουμε. Παραιτήθηκε. Και λέει ότι τον επικοινώνησαν μαζί του, οπότε φανταζόμαστε ένα τηλέφωνο και μια συνομιλία που είναι κάποιος και του λέει: λοιπόν, θα είσαι μαζί μας αυτό και θα πάρεις αυτή τη θέση. Που είναι η δημοκρατία και το κράτος. Στα καλύτερά της. Στην αποθέωση. Στα καλύτερά της. Και θα σε βάλω σε μια ανεξάρτητη αρχή. Γιατί, ρε παιδιά, τι θέλουμε κι εμείς στις ανεξάρτητες αρχές? Για να είναι πραγματικά ανεξάρτητη αρχή, θέλεις να είναι εκεί πέρα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μπει με ρουσφέτη επειδή έκανε κάτι ενάντια στη συνείδησή του. Ναι. Έτσι καταλαβαίνεις ότι είναι πραγματικά ανεξάρτητη η αρχή. Και τον βάζεις τον άλλο με την καρδιά σου. Λες, αυτή η αρχή τώρα θα κάνει τη δουλειά της ως ανεξάρτητη αρχή. Γιατί έχω βάλει το βίσμα που αντάλλαξα τη συνείδησή του με ένα αξίωμα. Ναι. Εντάξει. Τι άλλο να κάνουν δηλαδή? Και μπορεί αυτό να είναι γενικός κανόνας. Δηλαδή. Περίμενε. Θάνο Καμίλαλη, περίμενε. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λες. Τι εννοείς, Θάνο Καμίλαλη? Θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Αν έχει ξαναγίνει αυτό. Ναι, μήπως είναι modus operandi, πρώτη φορά δηλαδή. Στα τέσσερα χρόνια εδώ πέρα φτάνουμε σχεδόν. Αύριο διαλύεται η Βουλή και η κυβέρνηση ξαφνικά είπε: ξέρεις τι θα μπορούσα να κάνω? Θα μπορούσα να πάρω αυτόν, να τον μπαζαρέψω και να του προσφέρω θέση για να κάνει κάτι που θέλω και να τον βοηθήσω στην ανέλυξή του ή στην μετέπειτα σταδιοδρομία του. Έχει ξαναγίνει? Δεν νομίζω. Πρώτη φορά. Γιατί, Θάνο, αν είχε ξαναγίνει κάτι τέτοιο, αν είχαν τολμήσει να προσεγγίσουν Έλληνα δικαστικό με τέτοιες προτάσεις, ανήθικες, Θάνο, δεν θα είχε γίνει σκάνδαλο? Θάνο, μάλλον όχι, Μάλλον το εντυπωσιακό είναι ότι αυτή τη φορά έγινε αυτό το μικρό σκανδαλάκι. Γιατί σκάνδαλο είναι. Παραιτείται τώρα. Σκανδαλάρα είναι. Ο άλλος. Εκτροπούλα. Εκτροπούλα είναι, βεβαίως. Τι είναι. Το ότι αφορά το κομμάτι του μορφώματος του Κασιδιάρη. Ναι. Δεν έχει να κάνει με το θέμα που συζητάμε. Ήδη η παρέμβαση της κυβέρνησης ξανά ήταν με το πιο ξεδιάντροπο τρόπο. Δηλαδή, η κυβέρνηση είπε ομά ότι δεν μου κάνει αυτή η πλειοψηφία στην οποία μετέφερα τις αρμοδιότητες. Λάθος μου. Sorry. Θέλω μια άλλη πλειοψηφία. Και θέλω να παίρνω και τηλέφωνα δικαστικούς να τους προσφέρω θέσεις. Δεν ήταν κάποια επίκληση στα δημοκρατικά αισθήματα Θάνο, του. Θάνο. Δεν ήταν κάποια επίκληση στα δημοκρατικά αισθήματα του Τζανερίκου τύπου. Είσαι με τη δημοκρατία, έλα να υψώσουμε το τείχος της δημοκρατίας απέναντι στον ναζιστή. Ήτανε, κάνε αυτό που θέλω και θα πάρεις θέση. Γενικά, αν είναι να απευθυνθείς, να επικαλεστείς τη συνείδηση του άλλου, δεν του προτείνεις ανταλλάγματα. Είναι λίγο αντιφατικό. Αλλά αυτό το ότι αλλάζουν τους κανόνες, δεν ξέρω αν έχεις προσπαθήσει να παίξεις, ξέρω εγώ, Monopoly, Uno με 7 χρόνια. Είναι κάπως. Είναι μέσα στους κανόνες του παιχνιδιού ότι αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Έχω δει πολλές ταινίες. Ναι, ρε παιδί μου, ο άλλος σου λέει τώρα, άμα δεν τον συμφέρει, το αλλάζει στην πορεία. Δηλαδή, λέμε τώρα ότι είναι μια συμπεριφορά απέναντι στους θεσμούς που είναι οι άλλοι και αλωνίζουνε. Αλωνίζουνε. Και επειδή έχουμε πει ότι το μόνο πράγμα που λειτουργεί στη δημοκρατία μας, στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, είναι η λίστα Πέτσα, αυτό είναι ένα σκανδαλάκι που πέρασε λίγο απαρατήρητο, δεν πέρασε? Έχει γίνει χαμός, το παίζουν κάθε μέρα τα κανάλια. Όχι, απαρατήρητο πέρασε. Παίζουν, κάνουν αφιερώματα, ας πούμε, τον φέρνουν κάθε μέρα να μιλάει, έχει δώσει 10 συνεντεύξεις. Όχι. Ναι. Όχι. Θα μπορούσαμε να πούμε κιόλας ότι αυτός είναι στους αρμούς της εξουσίας, για το οποίο κατηγορεί το Τσίπρας για μια φράση που υπόθηκε σε διαφορετικό context πριν 4 χρόνια. Ναι. Που ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να ελέγξει τους αρμούς της εξουσίας. Βλέπουμε εδώ πέρα, όπως παίρνει τηλέφωνα. Έσχος. Κάτω ο ΣΥΡΙΖΑ. Και να εγκαταστήσει μονοπόλιο στα ΜΜΕ. Κάτω. Αυτό είναι το καλύτερο. Δεν ξέρω ποιο είναι το καλύτερο. Είναι όλα. Είναι προβολή αυτό που συμβαίνει. Ναι. Δηλαδή ψυχολογικά, μισή άσχετη το ξέρουμε, ο Κωνσταντίνος δεν είναι άσχετος αυτό. Καλά, εντάξει, εγώ τώρα αλίμονο. Έχω σπουδάσει χρόνια τώρα στο Πανεπιστήμιο της Ζωής. Αλλά ναι, πρακτικά αυτό είναι. Δηλαδή είναι όλα αυτά τα οποία κάνει η Νέα Δημοκρατία και τα οποία λέει, γιατί να μην κατηγορώ τον άλλον ότι τα κάνει. Καλύτερο είναι. Ποιος με κρατάει. Και να είναι αμυνόμενος ο άλλος. Να πρέπει να απολογείται εκεί πέρα ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, ξέρω εγώ ποιος. Να σκεφτείς ένα συμπαθή. Δεν είναι συμπαθής ο... Όχι. Δεν συμπαθείς τον Τσακαλώτο. Πόσες υπογραφές έχει βάλει σε έλα με τις υπογραφές. Το λέμε για παρέα. Όταν πάτε και πίνετε τσίπουρα. Όχι, δεν συμπαθώ κανέναν. Όχι, γενικά. Όχι, πήγαινε δικός. Γενικά, ναι. Όσο κάνουμε μαζί εκπομπή. Θάνο, το έχεις σκεφτεί αυτό? Ότι αυτή η εκπομπή μπορεί να αλλοιώσει το χαρακτήρα σου κατά τρόπο ανεπίστροφο. Ξέρουμε, έχουμε καταλήξει, το λέγει και η Ζωή που είναι εδώ ότι χθες, ότι είσαι μια μονάδα μέτρησης της απεσιοδοξίας και της γκρίνιας, γιατί είναι και η Ζωή και χρόνια πολλά Ζωή. Χρόνια πολλά Ζωή. Καταρχάς θέλουμε να σας πω ότι η Ζωή υπάρχει. Ναι. Πέρα από αυτό. Επειδή ότι, που λέει ότι είμαι πιο απεσιόδοξη από σένα, είμαι πιο... Πώς το είπες ρε Ζωή? Χθες ήτανε. Ορίστε, παιδιά, τα ακούσατε. Μιλάει. Είσαι ως μονάδα μέτρησης τον Κωνσταντίνο και λέει: είμαι πιο κάτω και από σένα σε αυτό. Ωρα, φίλε. Αυτό ο Κωνσταντίνο είναι ένα επίπεδο στο οποίο όταν πες... Αυτό είναι. Ναι. Αυτό είναι. Αν πιάσεις πάτο, μετά το μέτρο σύγκρισης της Μύρλας είμαι εγώ. Δεν συμπαθώ κανέναν εντωμεταξύ. Γράφω και από κάτω. Μπράβο, Θάνο, αγαπάμε Θάνο. Είδες. Δεν ξέρω τι. Πιάνει. Θέλει βρίσιμο ο κόσμος. Γνώρισα τους ανθρώπους και αγάπησα τα ζώα. Αυτό είναι καλό, αλλά δεν είναι τόσο καλό όσο το προηγούμενο. Ότι πρέπει να καταργηθεί η μονόπολη ως επιτραπέζιο παιχνίδι για παιδιά, γιατί καπιταλισμός και έτσι. Υπήρχε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Όχι, όσο το άσε την κατήχηση και δώσε μας ένα φιλί στο στόμα, ήρθε η άνοιξη. Okay, σε σένα πήγε αυτό. Δεν ξέρω γιατί είναι εδώ και ώρα. Να αρχίσουμε να φιλιόμαστε όλοι με όλους. Ώστε να καταλάβεις τώρα που πήγε. Ρε παιδιά, γιατί τα γράφετε. Την άνοιξη έτσι κάνουμε. Φιλάμε, άιντε βουρ τώρα. Εμείς εδώ λέμε δεν συμπαθούμε τα ντερά μας, ας πούμε. Πρέπει να αρχίσουμε να δούμε και φιλιά. Εγώ είμαι λίγο αντιφατικός σε αυτό. Έχω και τις δύο πλευρές. Αυτή την πολύ εγκάρδια, την οποία δεν την έχω εκδηλώσει ακόμα. Αυτή την κρατάω. Την κρατάω μέσα μου. Και έχω την άλλη που βγαίνει πιο πολύ στην επιφάνεια, αυτή που δεν πάω τα ντερά μου. Αλλά έχω και τα δυο μαζί. Είμαι έτσι πολύπλοκος. Mm-hmm. Κάτσε γιατί είναι μια ζωή εδώ πέρα που λέει ευχαριστώ. Τι πετάγεσαι εσύ. Ναι. Για τη μονόπολη. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό θέμα. Υπήρχε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, δεν ξέρω ποιο το έχετε παίξει. Αν είστε 90s, zeros, μπορεί να το θυμάστε. Το κερδίστε χάνοντας. Που ήταν το ανάποδο. Έπρεπε να χάσει τα λεφτά σου. Ξεκινήσουμε λεφτά και με να τα χάσει. Αυτό μας κάνει. Είναι όπως ο δισεκατομμυριούχη στη Βαβούρα. Αυτό δεν είναι 90s, είναι η ζωντανή ιστορία των κόμιξ. Μην πεις για την αντιμονόπολη, το παιχνίδι ήταν τελείως unbalanced. Oh, παιδε, δεν ξέρω. Πέσαμε σε ειδικό σίγουρα. Τώρα κάποιος πρίξο τέτοιος θα όχι, είναι. Καλά, που θα ασχολείται. Μάλλον σε λάθος εκπομπή λέει. Έχω. Μετά τον COVID όχι φιλιά, ούτε να σας ακουμπάω δεν θέλω. Ο Αλέξανδρος. Εντάξει Αλέξανδρε, θα ζήσουμε. Θα ζήσουμε χωρίς τα φιλιά σου. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, δεν ξέρω το παιχνίδι αντιμονόπολη, επειδή δεν έχω παίξει. Εντάξει. Είμαι πολύ ανταγωνιστικό στη μονόπολη. Εσύ είσαι ανταγωνιστικό στη μονόπολη. Ναι, σε πάρα πολλά παιχνίδια. Όμω σε όλα. Γενικά τα παιχνίδια δεν έχουν πλάκα αν δεν κοροϊδεύω. Δηλαδή νευριάζει. Δεν νευριάζω, όχι. Δεν νευριάζω, αλλά κοροϊδεύω και παίζω για να νικήσω. Αυτό είναι ο σωστός τρόπος. Ναι. Το χειρότερο, π.χ. σε μονόπολη, είναι ότι προσπαθείς εσύ έχουμε να. Έχουμε τον τίτλο Διάκριση Εξουσιών. Είναι ότι προσπαθείς να κερδίσεις και πάντα είναι κάποιοι άλλοι παίκτες που ένας δεν παίζει καλά, κάνει βλακίες συμφωνίες και σου χαλάει το παιχνίδι γιατί κάνει deals με τον άλλονα. Όχι σκόπιμα, βλακεία. Εκεί δεν εκνευρίζεσαι. Καλά, εντάξει. Σου πουλάει τώρα, πουλάει το μπλε του και παίρνει καφέ. Όχι ρε φίλε. Ο Γιάννης λέει είναι φαν των επιτραπέζιων παιχνιδιών, αλλά Τη Μονόπολη τη συχαινόταν. Εγώ δεν μπορώ τα επιτραπέζια. Δεν παίζω επιτραπέζια. Άρα για ποια παιχνίδια μιλάμε? Το Uno είναι με χαρτιά. Α, μετράει. Ναι. Mm. Ναι. Okay. Αλλά γενικά δεν τα συμπαθώ. Γιατί? Τα βαριέμαι. Μου φαίνεται παιχνίδι, είναι να ματώνουν γόνατα και τέτοια. Αλλιώς τώρα επιτραπέζει. Αν τα λες και παίζανε για να κερδίσει, εννοείς σαλάνης ποδόσφαιρο. Οτιδήποτε, οτιδήποτε. Ξέρω εγώ, πινκ πονγκ. Δεν είναι από αυτούς τους κέρδισε ο αθλητισμός, ας πούμε, και είμαστε όλοι μαζί και σημασία έχει να ευχαριστηθούμε το παιχνίδι. Παίζεις για να λιώσεις τον αντίπαλο, παίζεις για να τον δεις να κλαίει. Αυτός είναι ο στόχος. Γιατί θέλω να πω, δεν είναι ότι είμαι ανταγωνιστικός, απλώς θέλω να πω ότι αυτό εκτονώνεται στον αθλητισμό προκειμένου να είμαστε αλληλέγγυοι στην πραγματική κοινωνική ζωή, καταλάβατε. Δεν είναι ότι είμαστε τίποτα. Δεν είμαστε τίποτα κτίνοι εκεί πέρα που θέλουμε να πατήσουμε τον συνάνθρωπο κάτω. Όχι. Όχι. Το λέω για να μην δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις. Ο Γιάννης λέει big fan των επιτραπέζιων. Αλλά τη Μονόπολη ανέκαθεν τη συγχαινόμουν, προφανώς γιατί πάντα έχανα. Είναι αυτός που πουλούσε τα μπλε για να πάρει καφέ. Καταλαβες, είναι αυτή η κατηγορία. Oh. Δεν ξέρω να παίζω, χαλάνε και το παιχνίδι των άλλων. Εμένα μου έχουν απαγορεύσει να παίζω επιτραπέζια, γράφει η Ναταλία. Δεν νομίζω ότι θέλω να ξέρω το λόγο. Δηλαδή, παίζει πολύ χειρότερη από εμάς. Τις έχουν απαγορέψει. Θα πετούσε κάτω τα πούλια, θα αναποδογύριζε τα. Μπορεί απλώς να έκλεβε. Τα ταμπλό. Κάτσε, όταν λέμε το έχει απαγορεύσει, το έχει απαγορεύσει η αστυνομία, ας πούμε, η Ιντερπολ, οι φίλοι της. Ασφαλιστικά μέτρα. Στο ΕΔΑ την πήγανε. Πάντως οι φίλοι της δεν την αφήνουν να παίζει τραπέζια. Παναγία μου. Εγώ λέω να την μπλοκάρουμε και από το chat. Έτσι όπως το ακούω. Δηλαδή μου φαίνεται ότι είναι ακριβώς ο τύπος που θα δημιουργούσε πρόβλημα και στο chat. Συγγνώμη, Ναταλία, γεια σου. Υπάρχει σχετική βιβλιογραφία από Sport Studies. Πάλι κάθε φορά. Όλοι ζαλίζω. Άσε μας ρε φίλε τώρα. Θα μας πούνε τώρα. Μονόπουλοι. Λοιπόν, το επόμενο. Το επόμενο θέμα μας. Πριν είναι το επόμενο, γιατί το ξεχάσαμε τώρα στο κομμάτι διάκριση εξουσιών. Μετά, δηλαδή διάκριση εξουσιών επί τραπέζια, πάμε λίγο Κασιδιάρη. Ξανά πίσω. Ο Κασιδιάρης, το ξέρω, ναι. Ναι, ότι μέσα σε όλα υπάρχουν και αυτές οι διαρροές, ότι κάπως θα προσπαθήσει να παρακάμψει τη νέα τροπολογία. Και υπάρχουν δύο σενάρια που παίζουν. Το ένα είναι ότι θα κατέβουν με το κόμμα του Κανελόπουλου που έχει ιδρύσει. Mm-hmm. Που λέγεται ΕΑΝ. Καλό. Εάν κατέβουν. Έτοιμα τα λογοπαίγνια, μιλάμε, θα γίνει χαμός. Έχουμε να σκάσουμε τόσο, κάτι γέλια. Τόσο κακό. Ναι. Δεν είναι σαν από αυτά που γελάς και ντρέπεσαι. Τι είπες εσύ. Θα καταθέσουμε την πρόταση. Ναι, ωραία, με συγχωρείς. Και αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι ότι απλώς θα κατέβει ως πρόεδρος του κόμματος Ελλήνων ο Κανελόπουλος και δεν θα είναι υποψήφιος ο Κασιδιάρης και θα το υποστηρίξει δημόσια. Δηλαδή γίνονται τέτοιες εργασίες, γράφω τα σχετικά. Σας το λέμε, αν θέλετε να το ψηφίσετε, να σενάρια. Ξέρετε ακριβώς. Εμείς έχουμε μια άλλη πρόταση. Δηλαδή, αν κατέβουν με άλλο κόμμα. Uh-huh. Τώρα οι ψηφοφόροι θα μπερδευτούν. Θα ψάχνουν Κασιδιάρη, δεν είναι και πιο έξυπνο. Εντάξει, φασίστες είναι λίγο. Ναι. Του γάνια, ναι. Οπότε. Θα κατέβει το κόμμα του Κωνσταντίνου. Το οποίο στείνεται αυτή τη στιγμή. Θα φωτογραφηθώ έφυπος αυτή τη φορά για να. Ναι. Το οποίο θα έχει τίτλο Έλληνες γουτουπού. Που θα σημαίνει για τον πουλί, Έλληνες για τον πουλί. Φίλε. Και θα μπερδεύονται οι πρόθυμοι υποστηρικτές του Ναζιδίου και θα ψηφίζουν Κωνσταντίνο Πουλί. Αν μας ακούνε οι γραφίστες τώρα αυτή τη στιγμή στη Φάρμα, παιδιά, αν μπορείτε λιγάκι, κάντε το, φτιάξτε ένα εικαστικό. Είναι οι Έλληνες για τον πουλί, γουτουπού. Mm-hmm. Νομίζω ότι η φωτογράφηση έφυπος, η διαφορά, η άλλη περίπτωση είναι βάλτε απλώς το πρόσωπό μου σε μια εικόνα του Κωνσταντίνου. Για να μην κάθομαι και εγώ τώρα να τρέχω εκεί πέρα άλογα αυτά. Έχω σπίτι μου δηλαδή, αλλά δεν έχω φωτογραφική μηχανή. Α, ναι. Από το κινητό κάνει selfie. Αλογοσέλφι, γνωστές αλογοσέλφι, σαν του Φαΐλου Κρανιδιώτη, που την έχουμε χρησιμοποιήσει δύο φορές αυτή τη φωτογραφία, γιατί είναι πολύ αγαπημένη μας, που είναι δίπλα-δίπλα ένα άλογο και ο Φαΐλος Κρανιδιώτης. Ναι. Λοιπόν, Θάνο, θέλω να μιλήσουμε λίγο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, επειδή είναι και πρωθυπουργός. Ναι. Είχε μια στιγμή αυτοκριτικής, από αυτές τις στιγμές που ραγίζεις, πάει αυτό το αγέροχο εγώ του ανθρώπου που έχει τα πάντα υπό έλεγχο. Ναι. Και μίλησε ανοίγοντας την καρδιά του, δείχνοντας πόσο ευάλωτος είναι και πόσο αληθινός. Είναι δεύτερη φορά. Δηλαδή είχαμε και το «μπορεί να έκλαψα ιδιωτικά» που είχε πει μέσα στο Πάσχα. Μπορεί αυτό να, όμως, δεν ήξερε καν αν έκλαψε. Μπορεί και όχι όμως. Μπορεί και να έκλαψα. Ναι, αλλά μπορεί και να μην έκανε τίποτα δηλαδή. Ναι, αλλά είπε μπορεί ότι ιδιωτικά μπορεί και να έκλαψα. Τώρα δεν ξέρει ούτε αυτό, γιατί δεν ξέρει πράγματα. Κάποιος το έγραψε αυτό, Η Ελένα Κρήτη το έγραψε αυτό. Πολύ, αμέσως πάει το μυαλό σου όταν λες... Ότι δεν ξέρει ούτε ένα έκλαψε, δεν ξέρει αυτός ο άνθρωπος. Ναι, λοιπόν... μας είπε λοιπόν ότι έχει ήσυχη τη συνείδησή του, γιατί, και εδώ θα τις δούμε αναλυτικά τις δηλώσεις, γιατί έχουν πολύ μεγάλη αξία, πολύ μεγάλη αξία για τους ιστορικούς του μέλλοντος. Να. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης γύρισε το βλέμμα του προς το παρελθόν, αναστοχάστηκε τα έργα της τετραετίας και είπε ναι, τα έκανα όλα καλά. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία δηλαδή για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί... Και για τη συνείδησή του, με την οποία είναι πάρα πολύ ήσυχος. Και αυτό έχει σημασία. Πώς κοιμάται τα βράδια ο Κυριάκο Μητσοτάκη? Σας απασχόλησε ποτέ αυτό το πράγμα? Ξυπόλυτος. Δηλαδή, okay, εσείς μπορεί να μην κοιμάστε. Μπορεί να ξενυχτάτε, να σκέφτεστε διάφορα. Δεν μπορεί να μην έχετε τώρα πια τα βράδια. Ύπνο. Δεν ήθελα να το πάω εκεί. Αλλά ο Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ήσυχος με τη συνείδησή του. Αλλή μόνο σας. Θέλουμε να μιλάμε για τον απολογισμό του έργου μας, διότι αποτελεί το καλύτερο εχέγγυο αξιοπιστίας για να μας πιστέψουν οι πολίτες ότι και αυτά τα οποία θα σας πούμε ότι θα κάνουμε την επόμενη τετραετία, όντως θα τα υλοποιήσουμε. Ατακάρα. Ατακάρα. Να δούμε αν έκανε αυτά που είπε για να καταλάβουμε ότι θα κάνει και τα επόμενα. Ναι. Εντάξει. Μαζί σου. Μαζί σου, Κυριάκο. Το οποίο δεν είναι και πολύ καλό, δηλαδή. Αισθάνομαι πάρα πολύ ήσυχος με τη συνείδηση. Κάτι έχω πάθει σήμερα, λέω όλο βρωμόλογα. Με συγχωρείς, YouTube. Αισθάνομαι πάρα πολύ ήσυχος με τη συνείδησή μου. Να εξηγήσω ότι πρέπει να φαντάζεστε εισαγωγικά τώρα. Αισθάνομαι πολύ ήσυχος. Δεν τα λέω εγώ δηλαδή. Εγώ δεν αισθάνομαι καθόλου ήσυχος με τη συνείδησή μου. Είμαι τέρας. Καθώς ξεκινώ αυτή τη νέα περιοδία, ο Κυριάκος, στον ελληνικό λαό, για να του εξηγήσω. Στους δαπίτες ανθρωπόλες, ναι. Για να του ζητήσω να υπογράψουμε και πάλι τη νέα συμφωνία αλήθεια. Θα υπογράψει συμφωνία αλήθειας για τις σχέσεις της Νέας Δημοκρατίας με την ελληνική κοινωνία. Γιατί αν ένα πράγμα χαρακτηρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι αυτές οι σχέσεις αλήθειας με την ελληνική κοινωνία. Κρατήσαμε το σκάφος της χώρας σταθερό. Παρομοιάζει τη χώρα με σκάφος. Γιότ, ξέρω εγώ. Βαρκούλα, καίκι. Εντάξει. Ξεκινάει μια ψαροπούλα. Όλο γυαλό. Εν μέσω πρωτοφανών κρίσεων. Επίσης, το σκάφος της χώρας σταθερό, κάτι άλλο ρε παιδιά. 15 χρόνια τώρα το σκάφος της χώρας και η χώρα στα βράχια. Αυτά τα Σοφοκλής τώρα, εντάξει. Ναι. Άσε τώρα, ο άνθρωπος εδώ πέρα μιλάει. Μην ακούσω για το ξέφωτο. Και δεν ξέρω σε πόσο από σας λέει κάτι. Βγάλαμε τη χώρα σε ξέφωτο. Ναι, Σαμαράς τώρα 14-15. Για να σε πάρει με το αυτά μεγαλώσαμε. Ναι, ναι, ναι. Και ταυτόχρονα υλοποιήσαμε. Με αυτά μεγαλώσαμε, Θάνο. Όντως. Και ταυτόχρονα με αυτά γεράσαμε. Υλοποιήσαμε όλους τους κεντρικούς πυλώνες του προεκλογικού μας προγράμματος. Τους κεντρικούς πυλώνες. Εδώ προσέξτε. Του λες αυτό γιατί δεν το έκανε. Κάτσε. Δεν είπαμε κάθε λεπτομέρεια. Υποδομές τους κεντρικούς πυλώνες τους υλοποιήσαμε. Και συγκρίνεται, λέει τώρα. Ακού. Συγκρίνεται. Σε προκαλεί. Συγκρίνεται. Ωραία. Αυτή την πορεία αυτή τη τετραετία, ναι, σε σχέση με το τι είχε γίνει την προηγούμενη τετραετία. Για πες, Τάνο. Για πες. Με τις υποσχέσεις περί σκισίματος των μνημονίων. Ακού τώρα. Δηλαδή τώρα η κουβέντα έχει πάει στο γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έσχισε τα μνημόνια. Που οδήγησαν σε τρίτο μνημόνιο με την επέλαση των φόρων, με τη διάλυση της μεσαίας τάξης. Βέβαια, η επέλαση των φόρων. Είμαστε εδώ λοιπόν ανά πάσα στιγμή για να κρυθούμε και να συγκριθούμε. Ωραίο αυτό. Κρίνετε ή να κρυθείτε. Δεν επιδιώκουμε ούτε τη σύγκρουση, ούτε την τοξικότητα. Αυτό το λέει συχνά και μου αρέσει και εμένα, γιατί και εμένα δεν μου αρέσουν οι τοξικοί άνθρωποι. Mm-hmm. Εγώ διαγράφω κιόλας πολύ, Θάνο. Όπου βλέπω τοξικότητα να ξεπερνάει το 26-27% στο προφίλ κάποιων φίλων. Κάπου εκεί πέφτει, παπ. Δεν μπλοκάρω όταν το κάνουν σε μένα, αλλά άμα δω πολύ τοξικότητα, έτσι, σε αυτά τα ποσοστά περίπου, εξαρτάται από τα κέφια. Μπορεί και με, δηλαδή, στο Τσακίρ κέφι και με 13% φεύγει ο άλλος. Ναι, απλώς η τοξικότητα είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιείται στις ανθρώπινες σχέσεις. Άλλο τι ισχύει, άλλο δεν ισχύει. Δεν είναι για πολιτικό διάλογο τώρα. Δηλαδή, βαφτίζεται η τοξικότητα η κριτική. Τύπου γίνεται το έγκλημα στα Τέμπη, σου λένε δεν έκανες τίποτα, έβαλες τα κέρδη πάνω από ανθρώπινες ζωές και όλες, δεν μπορώ την τοξικότητά σου. Δηλαδή... λογικό. Λογικό. Για την υγεία είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέει, για μια δραστική παρέμβαση, έκανε λόγο, έτσι ώστε το Εθνικό Σύστημα Υγείας να γίνει αντάξιο των προσδοκιών σας. Δηλαδή, είμαστε τώρα, έχει περάσει πανδημία, σου λέει κάτι προς το κάτω εσείς. Κάτι, περιμένετε, έχεις φανταστεί κάτι, το έχεις φτιάξει στο μυαλό σου κάπως. Ας πούμε ότι έχεις μια φαντασίωση. Ένα χρόνο μετά, αφού έχουν σταματήσει τα lockdown, ας πούμε, και τα μέτρα του περιορισμού, εσύ περιμένεις και υπόσχεση ότι θα κάνεις κάτι για το εσύ. Θα κλείσει νοσοκομεία. Αυτό προσδοκάτε. Αυτό δεν προσδοκάτε. Αυτό είναι. Δηλαδή, όταν φανταζόμασταν, βλέπαμε την πανδημία και λες, ξέρεις τι χρειάζεται το εσύ, να κλείσουμε κάποια νοσοκομεία. Ποιοι δεν το λέγαμε αυτό. Όλοι. Δηλαδή, τι άλλο χρειαζόταν, ιδιώτες στα νοσοκομεία, γιατρούς του ΕΣΥ που θα δουλεύουν και ως ιδιώτες, ώστε να υπάρχει περισσότερη πελατεία. Τι άλλο χρειαζόμαστε, ολιγάρχες που θα πάρουν τη θεραπεία του παιδικού καρκίνου. Δεν είναι μια παρέμβαση την οποία όλοι την είχαμε φανταστεί. Όλοι το θέλαμε. Δηλαδή, αυτό. Υπάρχει το θέμα του παιδών, που λειτουργεί μια χαρά, όπως λέγανε οι υγειονομικοί. Δεν είχε κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, ακόμα και πέρα από την υποστελέχωση του ΕΣΥ, ας πούμε, η μονάδα λειτουργούσε. Και λες, ξέρεις, θα ήταν ωραίο να το δώσω στη Βαρδινογιάννη. Πόσοι δεν το σκεφτήκαμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο Λάτσης γιατί δεν θέλει. Να πάρουμε ένα καρδιολογικό, π.χ. Όχι. Ένα νευρολογικό, ξέρω εγώ, στο Περιστέρι. Στο Γεραπετρίτ, κάτι. Συγγνώμη, Κωνσταντίνα, αλλά όλοι έχουμε όνειρα για το ΕΣΥ. Και για το Βαρδινογιάννη. Ναι, κυρίω. Και το Λάτσι. Ναι. Όλοι έχουμε κάποια όνειρα. Κάτι θέλουμε να του δούμε. Επειδή είναι μια προκοπή. Ναι. Όλοι το θέλουμε αυτό. Είμαι σίγουρος ότι το βράδυ της 21ης Μαΐου θα υπάρχει ένας μεγάλος νικητής στις εκλογές. Γιατί πολύ απλά σήμερα υπάρχει μόνο μία αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδύναμη Ελλάδα με αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Καλό. Εάν τα κουκιά βγαίνουν, μην έχετε καμία αμφιβολία. Λέει μετά για τον ΣΥΡΙΖΑ προφανώς ότι θα επιχειρηθεί μια τέτοιου είδους πολιτική τερατογένεση, δηλαδή αυτό, η κυβέρνηση μειοψηφίας, ηττημένων, αυτή η τερατογενέσεις, ξέρετε, που δεν βγαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Α, ναι, γιατί... μεγάλο πρόβλημα αυτό, για την Ελλάδα. Εντάξει τώρα, γενικά, εντάξει. Δηλαδή θα πάει ένα κόμμα που θα πάρει 29%, με ένα κόμμα που μπορεί να πάρει 12%, που θα εκπροσωπούν ένα 41%, και θα πάνε να κάνουν κυβέρνηση τώρα. Αντί να μας κυβερνάει το κόμμα που παίρνει 38% π.χ. σε δεύτερη κάλπη και παίρνει και ένα μπόνους εδρών. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, τέτοιες τερατογενέσεις. Τι δημοκρατία είναι αυτή? Αυτό είναι τερατογενές, ναι. Αυτό είναι τερατογενές. Γιατί είπαμε να έχουμε εκλογές, αλλά άμα να κυβερνάει και ο ένας και ο άλλος τώρα, δεν είναι και σύστημα αυτό. Να έχουμε εκλογές που να καταλήγουν κάπως να κυβερνάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Που είναι και το λογικό. Ναι. Είναι η μόνη πρόταση για αυτοδύναμη Ελλάδα, με Νέα Δημοκρατία. Αυτοδύναμη Ελλάδα. Ωραίο το αυτοδύναμη Ελλάδα. Θέλουμε μια αυτοδύναμη Ελλάδα. Ναι. Βάλαμε σε τάξη πολλά ζητήματα αυτή τη τετραετία. Και αυτό ξεκινάει καλά, Θάνο. Μ' αρέσει το βάλαμε σε τάξη πολλά ζητήματα. Mm-hmm. Αντιμετωπίσαμε πρωτοφανείς προκλήσεις. Πανδημίες. Αυτό τον βόλεψε. Πανδημίες. Η πανδημία καραβόλεψε τη Νέα Δημοκρατία. Τα ποσοστά πήγανε στο Θεό γιατί είχαμε το rally around the flag εκεί πέρα. Ο ηγέτης έκανε διαγγέλματα μέχρι και να μας πει τα ζώδια. Δόθηκαν απευθείας αναθέσεις δισεκατομμύρια με βάση τις ανάγκες του κορονοϊού. Η πανδημία ήταν πάρα πολύ βολική για την κυβέρνηση. Αυτό που αναφέρεται ως πρόκληση και πώς αντιμετωπίσαμε. Πρώτα απ' όλα, πέθαναν σχεδόν 35.000 άνθρωποι. Είμαστε στους κορυφαίους. Και μάλιστα και πρόσφατα βγήκε ότι εμείς συνεχίζουμε στην υπερβάλλουσα θνησιμότητα να είμαστε πιο πάνω από την ΕΕ. Όλη η ΕΕ έχει πέσει κάτω στην υπερβάλλουσα θνησιμότητα. Εμείς και η Κύπρος είμαστε πάνω. Είμαστε οι μόνες χώρες που συμβαίνει αυτό. Μεταναστευτικές κρίσεις. Έπος του Εύρου, κάλτσες οι γυναίκες, οι στρατιώτες να πολεμάνε ξυπόλυτους μετανάστες που ψάχνουν μια καλύτερο αύριο, γνωστά. Εμείς, με το γραμμένο να παίζουμε εμβατήρια ο Γραμμένος και εγώ για να εμψυχώσουμε τα αγόρια μας που πάνε στο μέτωπο. Ναι, χρυσές σελίδες της ελληνικής ιστορίας. Ντρόπιση. Έναν επιθετικό γείτονα. Μη σου κάτσε, παιδιά, επιθετικός γείτονας. Το λέω επειδή γείτονας άμα διαβάζει μακελιό. Όντως. Αλήθεια είναι αυτή. Οπότε αυτό... Ο επιθετικός γείτονας είναι μεγάλο πρόβλημα. Δεν φαντάζεσαι τρυπάνια σε 7 το πρωί και εκεί, να πάει να καρφώνει κάδρα. Αυτό δεν είναι επιθετικός γείτονας. Επιθετικός γείτονας είναι ο γείτονας που χτυπάει κουδούνια. Λοιπόν, έναν πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό και να το αντιμετωπίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παγκόσμια κρίση ακρίβειας. Παγκόσμια κρίση ακρίβειας είναι, είδατε τα κέρδη των πετρελαϊκών εταιριών. Είναι την παγκόσμια κρίση ακρίβειας. Mm-hmm. Επειδή είναι τόσο παγκόσμια αυτή η κρίση, αυτοί ανεβάσαν τα κέρδη τους. Θες να. Παγκοσμίως τώρα, δεν λέμε μόνο για motor oil τώρα. Μιλάμε για τις 9 με. Όχι, 6. Τις 6 μεγαλύτερες πετρελαϊκές που έχουν κέρδη δισεκατομμύριων. Καταγράφηκε στην τελευταία έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας. Στήριξαμε τους πολίτες και ειδικά τους πιο αδύναμους. Αυτό το θυμάμαι. Τους πιο αδύναμους. Και μπορέσαμε και το κάναμε επειδή ακριβώς η οικονομία αναπτυσσόταν γρήγορα. Βζιν, που λέγαμε χθες. Mm-hmm. Ωραία, μια ανάπτυξη. Δημιουργούσαμε πλεόνασμα ανάπτυξης. Το οποίο επιστρέφαμε στους πολίτες με τρόπο πάντα δίκαιο. Το θυμάσαι εσύ αυτό, Θάνο? Δεν το ξεχνάω, πιστεύεις. Διότι, και επειδή είπες ότι δεν το ξεχνάω, διότι δεν θέλω να ξεχνάτε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μεγάλη λαϊκή παράταξη της χώρας. Πώς έγινε ξαφνικά η λαϊκή παράταξη της χώρας πριν από τις εκλογές? Και ως λαϊκή παράταξη οφείλει να στηρίζει όλους τους συμπολίτες μας, πρωτίστως τους πιο αδύναμους συμπολίτες. Και το κάναμε πράξη, γιατί αυτό σημαίνει πραγματική, κοινωνική, προοδευτική. Άλλο πάλι και τούτο. Έχουμε τον Τσίπρα με την κεντροδεξιά που ψαρεύει, έχουμε και τον άλλον με την προοδευτική κοινωνική πολιτική. Λοιπόν, αυτό σημαίνει πραγματική κοινωνική προοδευτική πολιτική. Εμείς να ευχαριστήσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ακόμα ψάχνουμε να βρούμε πώς θα τα φάμε όλα αυτά τα λεφτά που μας έχει δώσει με την επιστροφή του πλεονάσματος στο σούπερ μάρκετ. Παίρνουμε μακαρόνια. Όχι, μόνο με βόλτες στο σούπερ μάρκετ. Είναι ωραίες οι βόλτες στο σούπερ μάρκετ. Πας εκεί πέρα, κοιτάς, ξέρω εγώ, περνάς ωραία με το καροτσάκι. Εμένα μου λες τώρα. Ποιος δεν θέλει να πηγαίνει βόλτες στο σούπερ μάρκετ? Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κρατήσατε στην τροφιά. Ένα σημείο που δεν είχαμε σχολιάσει και αξίζει στο προοδευτική για το νερό. Δηλαδή, μέσα σε όλα στις γιορτές, όχι, ένα σχόλιο που βγήκε μέσα σε όλα στις γιορτές, βγήκαν τα στελέχη της Νουδού και έχουμε πήξει τις χορηγούμενες διαφημίσεις πάλι για το νερό, που λένε, θυμάστε, η ΔΑΠ, η ΑΘ που είναι στο υπερταμείο, δεν τηρούμε τις αποφάσεις του ΣΤΕ, τις οποίες γράφουμε και ξαναγράφουμε εμείς, και δεν τις έχουμε βάλει πίσω στο δημόσιο. Θα το κάνουμε. Θα θωρακίσουμε τον δημόσιο χαρακτήρα του νερού από την επόμενη τετραετία όμως. Πάρα πολύ αστείο, γιατί είχες 4 χρόνια να το κάνεις. Δηλαδή, ας πούμε, 2,5-3 από την πρώτη απόφαση του ΣΤΕ. Κάν το τώρα, επιγόντως. Ναι. Κάν το τελευταία στιγμή. Ναι. Σαν το άλλο που πήγες να περάσεις το ανάποδο που πιέζουν οι φίλοι σου. Τροπολογία που ήρθε νομοσχέδιο, ξέρω εγώ, 40 σελίδων και κατέληξε 120. Βασικά σε όλα τα τελευταία πολυνομοσχέδια έτσι έγινε. Γιατί δεν φέρεις και μια τροπολογία που θα λέει, ορίστε, το έκανα. Με κράζατε, βγάζατε fake news εναντίον μου. Εγώ το έκανα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το έκανε. Είδου η Ρόδος, είδου και το πείδημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα έβαλε στο υπερταμείο. Εγώ που με λέτε ότι ξεπουλάω το νερό, τα βγάζω από το υπερταμείο. Αλλά όχι, θα το κάνει. Αλλά παιδιά, πρέπει να το ψηφίσετε για να το κάνει αυτό. Ναι. Πρέπει να το ψηφίσετε. Όλοι να το ψηφίσουμε. Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως το είπα, εντάξει, και εγώ το σκέφτομαι λιγάκι. Και με αυτό ναι, θα σας αποχαιρετήσουμε. Δεν θα έχουμε ανασκόπηση αυτή την εβδομάδα. Δεν έχει μαζευτεί ακόμη η ομάδα μας. Ναι, αλλά είπαμε για την επόμενη, οπότε δεν επιθυμούσαμε να μην υπάρχει γκρίνια, γιατί... Θα ακούστε κανένα... Όχι, γιατί έρχεται ο Μαραθώνιος. Έρχεται το επεισόδιο που δεν θα ξεχάσει ποτέ. Έρχεται το επεισόδιο που θα μελετά ο ιστορικός του μέλλοντος. Να σου πω την αλήθεια, πιστεύω ότι από αυτή την τετραετία, Μητσοτάκη, αυτό το επεισόδιο θα μείνει. Δηλαδή θα θέλει ο άλλος τώρα να μελετήσει τι συνέβη στην τετραετία Μητσοτάκη. Και τι θα δει. Αυτό θα δει. Θα πει τι κάνουν αυτοί. Αυτά. Τι θα κάνει. Θα δείτε τα διαγγέλματα, θα δει. Σωστό. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Θα μας μείνετε αξέχαστοι και αξέχαστες. Mm-hmm. Τώρα που μπαίνει και η άνοιξη. Να είστε καλά, να περάσετε πολύ ωραία το Σαββατοκύριακο. Μην τυχόν και δω κανένα να καθίσει στην Αθήνα σαν το μίζερο να τρώγεται με τα ρούχα του και να γκρινιάζει για την κυβέρνηση. Αμέσως, μόλις τελειώσει η φάρμα, ετοιμάζουμε βαλίτσες και φεύγουμε για το αεροδρόμιο και αγοράζουμε ένα εισιτήριο εκεί. Όπου μας βγάλει, παιδιά. Όπου μας βγάλει, τίποτα. Βάλτε 3 χιλιάρικα στην τσέπη και σηκωθείτε, φύγετε. Αυτό να κάνετε. Και μη σκεφτείτε ούτε λεπτό. Καλό Σαββατοκύριακο. Θάνο. Τι να προσθέσεις αυτό. Τι να προσθέσεις αυτό. Δεν νομίζω ότι μπορείς να προσθέσεις τίποτα. Φιλάκια. Γεια σας.